การได้อัตภาพสองประการ117พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสพ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันพระทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้อัตภาพเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นการได้อัตภาพเช่นนี้ควรเสพพระพุทธเจ้าค่ะว่าบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพอันมีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพอันมีความเบียดเบียนยังไม่สิ้นสุดลงอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงพระพุทธเจ้าค่ะเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพอันไม่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพอันไม่มีความเบียดเบียนสิ้นสุดลงอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสพ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารอย่างนี้118พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเธอรู้เนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวไว้โดยย่อไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารได้อย่างนี้ถูกต้องแล้วเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมาจารได้สองประการคือ 1. กายสมาจารที่ควรเสพ 2. กายสมาจารที่ไม่ควรเสพกายสมจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมจารที่ตรงข้ามกันและกันเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพกายสมจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงกายสมจารเช่นนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพกายสมจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นกายสมจารเช่นนี้ควรเสพเมื่อบุคคลเสพกายสมจารเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์คือเป็นคนหยาบช้ามีฝ่ามือเปื้อนเลือดชอบฆ่าสัตว์ไม่มีความกรุณาในสัตว์ทั้งหลายเป็นผู้ถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นอยู่ในบ้านหรืออยู่ในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยและเป็นผู้ประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติ หญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีคุณธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินหมายติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงชายคล้องพวงมาลัยมั่นไว้เมื่อบุคคลเสพกายสมจารเช่นนี้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงเมื่อบุคคลเสพกายสมจารเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นคือบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์วางทันทาวุธและสัตราวุธแล้วมีความละอายมีความเอ็นดูมุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสรรพสัตว์อยู่เป็นผู้ละเว้นขาดจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้คือไม่ถือเอาทรัพย์เครื่องปลื้มใจของผู้อื่นที่อยู่ในบ้านหรือในป่าที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ด้วยความเป็นขโมยเป็นผู้ละเว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามคือเป็นผู้ไม่ละเมิดจารีตในหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาหญิงที่อยู่ในปกครองของบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของมารดาและบิดาหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่ชายน้องชายหญิงที่อยู่ในปกครองของพี่สาวน้องสาวหญิงที่อยู่ในปกครองของญาติหญิงที่อยู่ในปกครองของตระกูลหญิงที่มีธรรมคุ้มครองหญิงที่มีสามีหญิงที่มีสินหมายติดตัวอยู่โดยที่สุดแม้หญิงที่ชายคล้องพวงดอกไม้มั่นไว้สารีบุตรเมื่อบุคคลเสพกายสมจารเช่นนี้อกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวกายสมจารไว้สองประการคือหนึ่งกายสมจารที่ควรเสพสองกายสมจารที่ไม่ควรเสพกายสมจารทั้งสองประการนั้นเป็นกายสมจารที่ตรงข้ามกันและกันนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้เรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าววจีสมาจารไว้สองประการเรากล่าวมโนสมาจารไว้สองประการเรากล่าวจิตตุบาทไว้สองประการเรากล่าวการได้สัญญาไว้สองประการเรากล่าวการได้ทิฏฐิไว้สองประการเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสพ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพการได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงกันข้ามกันและกันเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงการได้อัตภาพเช่นนี้ไม่ควรเสพเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นการได้อัตภาพเช่นนี้ควรเสพเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพที่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพที่มีความเบียดเบียนยังไม่สิ้นสุดลงอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงเมื่อบุคคลเสพการได้อัตภาพเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเมื่อบุคคลยังการได้อัตภาพที่ไม่มีความเบียดเบียนให้เกิดขึ้นเพราะการได้อัตภาพที่ไม่มีความเบียดเบียนสิ้นสุดลงแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการได้อัตภาพไว้สองประการคือ 1. การได้อัตภาพที่ควรเสพ 2. การได้อัตภาพที่ไม่ควรเสพ การได้อัตภาพทั้งสองประการนั้นเป็นการได้อัตภาพที่ตรงกันข้ามกันและกันนั่นเพราะเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้สารีบุตรเธอพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวไว้โดยย่อไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารอย่างนี้อายตนะ12ประการ119สารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้สองประการคือ1รูปที่ควรเสพ2รูปที่ไม่ควรเสพเรากล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูไว้2ประการคือ1เสียงที่ควรเสพ2เสียงที่ไม่ควรเสพเรากล่าวกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกไว้2ประการคือ1กลิ่นที่ควรเสพ2กลิ่นที่ไม่ควรเสพเรากล่าวรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นไว้2ประการคือ1รสที่ควรเสพ2รสที่ไม่ควรเสพเรากล่าวโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายไว้2ประการคือ 1. โผฏฐัพพะที่ควรเสพ 2. โผฏฐัพพะที่ไม่ควรเสพเรากล่าวธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้2ประการคือ 1. ธรรมอารมณ์ที่ควรเสพ 2. ธรรมอารมณ์ที่ไม่ควรเสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความไว้โดยพิสดารอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้2ประการคือ 1. รูปที่ควรเสพ 2. รูปที่ไม่ควรเสพเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาเช่นนี้ควรเสพพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวรูปที่พึงรู้แจ้งทางตาไว้2ประการคือ 1. รูปที่ควรเสพ2รูปที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้ข้าพระองค์จึงกล่าวไว้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นนี้ไม่ควรเสพเสียงที่พึงรู้แจ้งทางหูเช่นนี้ควรเสพกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้ไม่ควรเสพกลิ่นที่พึงรู้แจ้งทางจมูกเช่นนี้ควรเสพรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นนี้ไม่ควรเสพรสที่พึงรู้แจ้งทางลิ้นเช่นนี้ควรเสพโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นนี้ไม่ควรเสพโผฏฐัพพะที่พึงรู้แจ้งทางกายเช่นนี้ควรเสพพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจไว้2ประการคือ 1. ธรรมอารมณ์ที่ควรเสพ 2. ธรรมอารมณ์ที่ไม่ควรเสพพระทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นธรรมอารมณ์ที่พึงรู้แจ้งทางใจเช่นนี้ควรเสพพระดำรัสพระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตร

เรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ 1. บุคคลที่ควรเสพ 2. บุคคลที่ไม่ควรเสพเมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารโดยพิสดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือ 1. จีวรที่ควรเสพ 2. จีวรที่ไม่ควรเสพเพราะทรงอาศัยเหตุไรพระผู้มีพระภาคจึงตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจีวรเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นจีวรเช่นนี้ควรเสพพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือ 1. จีวรที่ควรเสพ 2. จีวรที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้วินทบาทเช่นนี้ไม่ควรเสพบิณฑบาตเช่นนี้ควรเสพเสนาสนะเช่นนี้ไม่ควรเสพเสนาสนะเช่นนี้ควรเสพหมู่บ้านเช่นนี้ไม่ควรเสพหมู่บ้านเช่นนี้ควรเสพนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสพนิคมเช่นนี้ควรเสพนครเช่นนี้ไม่ควรเสพนครเช่นนี้ควรเสพชนบทนี้ไม่ควรเสพชนบทเช่นนี้ควรเสพพระผู้มีพระภาคตรัสพระดำรัสนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ 1. บุคคลที่ควรเสพ 2. บุคคลที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะทรงอาศัยเหตุอะไรพระผู้มีพระภาคตรัสไว้เช่นนั้นข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อเสพบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นบุคคลเช่นนี้ควรเสพพระดำรัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ 1. บุคคลที่ควรเสพ 2. บุคคลที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้พระองค์จึงตรัสไว้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายนี้ที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงเนื้อความให้พิสดารโดยพิสดารอย่างนี้พระผู้มีพระภาคตรัสว่าดีละดีละสารีบุตรเธอทราบเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อไม่ชี้แจงเนื้อความให้พิสดารนี้โดยพิสดารอย่างนี้ถูกต้องแล้วเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือ 1. จีวรที่ควรเสพ 2. จีวรที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสารีบุตรเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงจีวรเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อภิกษุเสพจีวรเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นจีวรเช่นนี้ควรเสพเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวจีวรไว้สองชนิดคือ 1. จีวรที่ควรเสพ 2. จีวรที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้บิณฑบาตเช่นนี้ไม่ควรเสพบิณฑบาตเช่นนี้ควรเสพเสนาสนะเช่นนี้ไม่ควรเสพเสนาสนะเช่นนี้ควรเสพ หมู่บ้านเช่นนี้ไม่ควรเสพหมู่บ้านเช่นนี้ควรเสพนิคมเช่นนี้ไม่ควรเสพนิคมเช่นนี้ควรเสพชนบทเช่นนี้ไม่ควรเสพชนบทเช่นนี้ควรเสพเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ1บุคคลที่ควรเสพ2บุคคลที่ไม่ควรเสพเพราะอาศัยเหตุอะไรเราจึงกล่าวไว้เช่นนั้นสารีบุตรเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมลงบุคคลเช่นนี้ไม่ควรเสพและเมื่อบุคคลเสพบุคคลเช่นใดอกุศลธรรมเสื่อมลงกุศลธรรมเจริญขึ้นบุคคลเช่นนี้ควรเสพเรากล่าวคำนี้ไว้ว่าสารีบุตรเรากล่าวบุคคลไว้สองจำพวกคือ1บุคคลที่ควรเสพ2บุคคลที่ไม่ควรเสพนั่นเพราะอาศัยเหตุนี้เราจึงกล่าวไว้สารีบุตรเธอพึงเห็นเนื้อความแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวแล้วโดยย่อนี้โดยพิสดารอย่างนี้223สารีบุตรแม้ถ้ากษัตริย์ทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั่นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่กษัตริย์แม้ทั้งปวงตลอดกาลนานแม้ถ้าพราหมณ์ทั้งปวงแม้ถ้าแพทย์ทั้งปวงแม้ถ้าสูตรทั้งปวงพึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่สูตรทั้งปวงตลอดกาลนานสารีบุตรแม้ถ้าโลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์พึงรู้ทั่วถึงอรรถแห่งธรรมบรรยายที่เรากล่าวโดยย่อนี้ได้โดยพิสดารอย่างนี้ความรู้นั้นพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขแก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกมารโลกพรหมโลกหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมณพราหมณ์ตลอดทั้งเทวดาและมนุษย์ตลอดกาลนานพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระสารีบุตรมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคดังนี้แลเสวิตัพพาเสวิตัพพสูตรที่4จบ